گلهای تازه، برنامه شماره 95، با همکاری هنرمندان ناصر مسعودی، منصور صارمی، امیر ناصر افتتاح و سیروس حدادی. شعر از دکتر علی فروهی. صدا بردار محمد جهانفرد. من درد دارم، حس نکنه هیچ کی می درده، بی خود چره چو کش بزنم آهین سرده. از درد نه از فقر، نه از بیش، نه از کم، ربطی نره از درد به شادی و به ماتم. ای وای که از درد مرا زله بورده، ای وای که از درد مرا زله بورده. فهمی میگه با هر که خودش صاحب درده. من آب منستن به خدا صافم و بیغش، از گرمی و پاکی زنم تعنه به آتش. خاکم که به هر حال اسم ثابت و یک رو، نباد که هر دقه وزه اصو و اوسو. میزات میان ولا نفنده نشگرده، فهمه میگه با هر که خودش صاحب درده. سیمرغ ببم لانه به کوهان بکنم من، همزاد ببم خانه به جنگل چکنم من. آهو ببم و سر بنهم صحرا به صحرا، ماهی ببم و ور بزنم دریا به دریا. از درد جمن سای منستن و نگردی، از درد جمن سای منستن و نگردی. فهمی میگه با هر کی خودش صاحب درده. من درد دارم حس نکنه هیچ کی می دردم بی خود چیره چوکوش بزنم آهینه سردم درد نه از فقر نه از بیشه نه از کم ربطی نره درد ربطی نره درد به شادی و به ماتم ربطی نره درد به شادی و به ماتم ای وای که درد مرا زله بوردم فهمی میگه با فهمی میگه با هر کی خودش صاحب درد فهمه میگه با هر که خودش صاحب درده من آب من استن بو خدا من آب من استن بو خدا صافم و بی غش از گرمی و پاکی زنم از گرمی و پاکی زنم تنه با من آب من استم بو خدا صافم و بی غش از گرمی و پاکی زنم تنه با تش، خاکم که به هر حال ایسم، خاکم که به هر حال ایسم، ثابت و یک رو نباید که هر دقیقه وزه از سو و سو. یا یا یا ذات میان بلا نفند نشگرده، فهمی میگه فهمی میگه هر کی خودش صاحب درده، فهمی میگه به هر که خودش صاحب درده. Thank you. سیمرغ ببم لانه به کوهان بکنم من. همزاد ببم همزاد ببم خانه به جنگل چکنم من. آهو ببم و سر بنهم صحرا به صحرا، ماهی ببم و ماهی ببم و ویر بزنم دریا به دریا. آهو ببم و سر بنهم صحرا به صحرا، ماهی ببم و ویر بزنم دریا به دریا. ادر جمن سایه من استن و نگردی، ادر جمن سایه من استن و نگردی، فهمی میگه با فهمی میگه با هر کی خودش صاحب درد، فهمی میگه با هر کی خودش صاحب درد. من درد دارم حس نکنی هیچ می دردم، من درد دارم حس نکنه هیچ کی می دردم، بی خود چره چوکوش بزنم آهینه سردم. ادر ادرد نه از فقره نه از بیشه نه از کم، ربطی نره ادرد با به شادی و به ماتم ربطی نرعد به شادی و به ماتم ای وای ای وای که ادرد مرا زله ببرد ای فهمه میگه بای هر که خودش صاحب درد فهمه میگه با هر که خودش صاحب درد برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 95 بود که در دشتی اجرا شد.